сломятся. Исполнен до тяжкой. Lapos, látom, hogy csak az egyik bicska, nem? Vagy mind a kettő bicska? Melyik a jobb? A busz vagy a tölgy? Az az egy tölgy van, az a tölgy. Az a bicska, meg még van hátul. Jobb van a bicska. Na, akkor nekem kell már kettő bicska, akkor lehet nem nézni azt. Ide van vágva, vagy háromba van vágva? Nekem olyan kell, hogy négybe van vágva. Fölhírom azt. Ja, vagy hogy érzi meg, hogy melyik kell nekem? Kettő kell, csak akkor azt mondta, hogy akkor is lesz 10, hogy azt kihozza. Kanyó. Te látsz 72. Akkor se jön a nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem annyira fokos, az nincs olyan a sokkal. Megjelzed. Spagnolo. Certo, però. Quindi non va qua. Quella sono. Quella sono. Certo. Ma poi abbiamo questa certo Thank you. Meg rendeltem. Majd ki hozzá. Tíz nélkül. Azt a hídba legyeztek. Ezt a sorak neki. Mi a fasznak ad neki? A jobb módon át kellene egy bankszámlára. Kinek kellene kivenni a pénzt? Neki alusában fölösleges lenne, mert neki én vásárolok neki bankszámlán át egy bírnál figyelni. Boltba megfogom és adom a bankszámlát és azon átmenne minden. Nem. Neki már fölösleges a két pénz. Fölösleges neki a két pénz már. Sok, már fél kettő. Nem. Megkerül. De most csak olyan következő túra. Nem egy, hanem kettő túra lesz már vívás. Aranyos.